Şimdi geçiyoruz Fetih Suresi'ne. Yüce Allah bu surede çok ilginç şeyler gündeme getirecek. Sürenin ismi zaten Fetih Suresi. Zafer manasına gelen, açmak manasına gelen bir fetihle, Mekke'nin fethiyle veya Hudeybiye musalahası ile ismini alan bir sure bu sure. Şimdi bakalım burada Allah-u Teala neler söyleyecek. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. İnna fetahna, biz açtık. Kesinlikle açtık. Leke, sana, senin için. Fethan, bir fetih. Mubina, açık. Açık bir fetih, kesin bir fetih. Sana açtık. Şimdi bu fetih kelimesi üzerine biraz durmamız gerekiyor. Arapçada arkadaşlar feteha açmak demek. Şu kapıyı açtığı zaman da fetehal veledu elbabe deriz biz Arapça. Çocuk kapıyı açtı. Açmak. Bir komutan bir şehri fethediyorsa, onun kapısından girdiği için, o şehre girdiği için, fethettiği için o şehri, buna fatih deriz o adama. Yaptığı iş de fetihtir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kapılarını açtığı için İstanbul'u fethetti diyoruz. Açtı kapıyı, oraya girdi. İşte buna biz fetih diyoruz. Bu aynı zamanda fetih, zafer demek manasına gelir. Yani zafere, savaşı kazanmasa o şehre girebilir mi? Giremez. Ha demek ki fetih dediğimiz yerde mutlaka bir savaş kazanılıyor demektir. Bir zafer var demektir. Şimdi bu ayeti kerimenin bu fiziki manası. İyi dinleyin beni şimdi. Çok hassas bir yerdeyiz. Yani bir komutanın bir şehri fethetmesi, işgal etmesi, oraya girmesi. Bu bunun fiziki manasıdır. Bunun bir de manevi manası var. İnsan kalbini açıp oraya İslam'ı koymak. Kalp denen bu şehrin Kur'an'la fethedilmesi. Kur'an ayetleri denen o askerlerle, ilahi askerler oraya girmek. İşte oldu hakiki mana. Bu mana hakiki mana. O bir mana yok. O bir mana da %40 öyledir tabii yani. O manadır tabii yani. Ama bu dediğim mana esas manadır. Fetih, insanların kalbine İslam'ın nurunun, Kur'an'ın nurunun girmesi manası. O kalbin kapısını açıyor, aklın kapısını açıyor, Allah'a doğru açıyor. Bu sefer o kalbe Allah'ın nuru doluyor. O fethediyor orayı. Orasını fethediyor. O yanlış putlar oradan çıkıyor. Bir savaş var orada. O savaşla o putları deviriyor, yıkıyor, zafere ulaşıyor. Kim? Kur'an. Nerede? İnsan kalbinde. İşte fetih dediğimiz şey bu. Onu güzel anladınız değil mi? Şimdi İnna fetehna leke fethan mubina. Mubin nedir yani? Mubin. Açık, kesin manasına geliyor böyle mubin dediğimiz zaman. Burada şu demek. Yine bunun da iki manası var. Deminki fetihle olan manası gibi. Ne demek? Şu demek. Mekke fethedildi veya Hudeybiye musalası ile yapılan anlaşma gelecek nesillere açık bir kapı bırakıyor. Artık bundan sonra İslam bütün dünyaya yayılacak. Peygamberimizden itibaren o fethi mubin dediğimiz, o açık mubin, açan mubin, dünyaya kıyamete kadar açılan bir fetih. Şahane bir mana bu şimdi. Tamam. Ama öbürüne verelim şimdi. Yani ikinci manaya, biraz evvel manevi mana demiştik ya fetihe. O manevi manası ile ilgili olarak kuralım. O ne oluyor bu sefer? O şu oluyor. Bu Kur'an kıyamete kadar insanların gönlünü fethedecek, ona açan, gönülleri açan demek Mubin'in manası. Ama kıyamete kadar, geleceğe açık olan bir fetih, geçmişe değil. Geçmişte savaş yapamazsınız, geçmişi fethedemezsiniz. Geçmiş ölmüştür. Ama geleceğe doğru açık olan İslam, kıyamete kadar açık olan İslam, işte o Mubin, o fetih ki kıyamete kadar insanlar gönüllerinin kapısını oraya açacağı için, geleceğe yönelik bir fetih olduğu için Mubin manası aldı. Zevkini alıyorsun değil mi sen şimdi? Ha. Demek ki fetih dediğimiz zaman değerli kardeşlerim, aslında bu Fetih suresinin yani ilk kelimesi zaten fetih ya. Ha. Burada diyor Allah-u Teala sana 5 tane nimetimi açtım diyor Hazreti Peygamber'e. Bize dua işte Hazreti Peygamber. Sağ değil şimdi. Bu nimetleri bize aç. Yani fetih dediği şey bu 5 şeyi bize sunuyor. Allah. O zafer oluyor. Şimdi bu 5 şeye sahip olmayan adam insanlara, insanların kalbini, kafasını, beynini İslam'a açamaz. Burada önemli olan fetih, eğer biz bu ayeti kerimeyi, bu sireyi, hakikaten ben şimdi burada küçülüyorum, oluyor nokta kadar. Niye? O kadar önemli bir görev var ki burada şimdi, biz bunu yapamıyoruz. Biz insanlara düşmanlık kazanıyoruz. Tam tersine insanların kalbini açmamız gerekirken düşman yaratıyoruz. Bırak başkasını fethetmek, başkasının gönlünü İslam'a açmak, kendi insanımızın gönlünü İslam'a kapatıyoruz ya. O kadar yanlış fetvalar veriyoruz ki insan İslam'dan kaçıyor kardeşim. Adamın gönlünü açıyor, gönlünü adamın gönlünü kapat. Kilidi vuruyorduk oraya. Şimdi bırak şimdi başkasına efendim dışarıdaki insana İslam'ı anlatıp da onun gönlünü açmak, onu fethetmek. İşte onun için bugün dünyada bakınız, fetihin bir tanesini anlatmıştım size. Osmanlı ordusu Avrupa'ya giderken binlerce askerin konakladığı tarlada yedikleri üzümün altında astığı altın işte fethediyor gönülleri. Bu adalet, bu hak gözetme insanların gönüllerini İslam'a açıyor. Bu diyor bu nasıl bu iş ya? Böyle bir şey olmaz diyor ya. Böyle bir iş olmaz. Buna bilir misin ya? Askeri giriyor tarlaya. Yiyor üzüm. Asya göre paraya. Dünya tarihine böyle bir şey oldu. Dünya tarihine var mı bir eşi daha? Yok. İşte onun için ben milletimle iftihar ediyorum. Onun için ben dedemle iftihar ediyorum. Anlaşıldı mı? Ha, ırkçılık olarak iftihar etmiyorum. Irkçılık yok. Irkçılık bir tanrıdır. Biz puspetres değiliz. Ha, demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki peygamberimize sana bir fetih verdim. O mubindir, geleceğe açıktır. Bu mubin kelimesi bana ne diyor biliyor musun? Geleceğin kafalarını, gönüllerini fethedecek, bilgi üretecek nesiller yetiştirirsek bu fethin manasını yerine getirmiş oluruz. Geleceğe yönelik kafa. Geleceği düşünen, uzun vadeli düşünen kafa, beyin. Bunları yetiştirmedikçe biz İslam'ı insanların gönlüne uzatamayız. Fetih yapamayız. İşte burada şunu Yüce Allah dedi ki, sana fetih verdim. Niçin ya Rabbi bir soru soruyoruz? Ayetle. Ayet hemen cevap veriyor. Bir, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Senin geçmiş bütün günahlarını affetmek için ya Muhammed bu fetih mubini sana veriyorum. Ya peygamberimizin günahı mı vardı ya? Allah Allah. Allah bana ne diyor burada şimdi? İşe bak sen ya. Ben buraya çok uğraşmışım bu ayetten. O kadar konuşmuşum bundan ki bazen küsüyor bana, bazen sarılıyor birbirine. Bu ayeti çözmek kolay bir olay değil. Ne diyor peygamberi biliyor musun? Liyavfurakallahu. Allah senin için affetmesi için. Ne? Ma tegaddeme geçeni. Min zembike günahını. Geçmişteki günahını affetmem için sana bu fethi mübini verdim. Birinci nimet bu. Birinci nimet bu. Yani Allah'ın fetihte en büyük şey günahın affolmasıdır. Abuşa bak sen şimdi. Yani o kalpte günah varken orada fetih olur mu? Kur'an oraya girer mi? Düşmanlar duruyor oraya. Kirden pastan tutmuyor oraya. Kim girer oraya? Ya sen bile evini gidiyorsun defen temizletiyorsun, işçiye veriyorsun da. Ondan sonra gidip girmeye misin eve? Boyasını yaptırıyorsun, şunu yaptırıyorsun, bunu yaptırıyorsun. Öyle değil mi? E peki o İslam senin o kalp denen Beytullah'a nasıl girecek? Kir pas içerisine, günah içerisine. Ha önce orayı bir temizliyorum diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala insanların gönlünü günahtan temizlemesi en büyük nimet. Gördünüz mü şimdi? Tam da o aydayız. Allah'ın hikmetine bak. Yani bu afla ilgili ayetler gelip geçiyor. Hucurat'ta geçti, burada geçiyor. Tam da Ramazan ayı. Tevafuk oldu yani böyle sırayla giderken. Ha demek ki arkadaşlar fetih iki kısma ayıracağız. Bir manevi feth, bir maddi fetih dedik. O manevi fetih de iki kısma ayıracağız. Bir toplumun fethi, gönüllerinin fethi, ferdin fethi. Ferdin gönlündeki putların, günahların temizlenmesi, işte Mekke fethedildiği zaman hatırlarsanız, o zaman Mekke fethedilince putlardan temizlendi Beytullah. Anlaşıldı mı? İşte fetih, Mekke'nin fethi, İnsanın gönlünün fethi, orayı putlardan, günahlardan temizleme olayına ferdi manada fetih diyoruz. Ferdi manada, kişisel manada. Demek ki değerli kardeşlerim, peygamberime bak ne söylüyor. Şimdi oraya gireceğim. Günahını, geçmiş günahını affediyorum. Allah Allah. Peygamberin geçmişte günah var mı? Buna çok güzel bir mana veriyor bir müfessir. Onu yakaladım ben. Onun dediğini size aktaracağım. Buradaki diyor, senin geçmişteki günahını affetmek için sana fethi verdim demek, aslında Hazreti Muhammed'in ümmetinin günahını affetmesi manasınadır. Çünkü Hazreti Muhammed'in ümmetinin günahkar olması peygamberi çok rahatsız eder. Dolayısıyla peygamberin şahsında onun ümmetinin günahının affedilmesi manasına gelir diyor. Burası çok güzel. Evet. Bu manayı yabana atamayız. Bu yorumu yabana atamayız. Ben atsam atarım onu derim size. Attım. Ama atamayız öyle. Öyle bekliyor karşımızda böyle dağ gibi. Hiç öyle bu çarpıyorsun geri dönüyorsun. Taş gibi çarpıyorsun geri dönüyorsun. Bu doğru. Yani peygamberin kendisinde günah aramaya lüzum yok. Ha olmaz mı? Olur. Hata yapmaz mı peygamber? Yapar. Yapar. Muhammed suresine bak gidelim oraya şimdi bak. Aha bak bak. Hoppa bak şu son ayet. Ve'lem ennehu la ilahe illallahu ve estağfir li zenbike. Ya Muhammed günahına istiğfar et diyor. Demek ki peygamberler hata işlerler. Bize göre hata işlemez. Peygamber bize göre hata işlemez ama yukarıdan baktığın zaman, Allah tarafından baktığın zaman günah işlemeyen insan yoktur. Musa aleyhisselam bile insan öldürdü. Adem aleyhisselam peygamber olduğu halde cennetten kovuldu, ağaçtan yedi. Evet. Ama peygamberler ilahi gözlükle bakınca hata işler. Bizim gözlüğümüze bakınca peygamberler ismettir. İsmetin manası günahsız demektir, bunu bilin. Bazı insanlara ismet manası verirler ya, ha, o ismetin manası günahsız demektir. Şimdi demek ki ben o alimin sözünü alıyorum. O bana rehberlik ediyor, o güzel bana anlattı bu ayeti kerimeyi. O manayı bulunca bu ayet benimle barıştı. Barıştık onunla beraber, çok güzel, şimdi ahbabız. Ha nedir o? Senin geçmiş günahlarını affetmek için. Demek ki Allah-u Teala bahane arıyor. Neye bahane arıyor biliyor musun? Kulum bilekmen bir şey yapsın da bir tevbe yapsın onu affedeyim. Çare arayın. Kulumu nasıl affedeceğim? Bu Kur'an hep onlarla uğraşıyor. Kulun hep onunla uğraşıyor. Yani kulun bir şeyler bir ayak atsın bana da hemen affedeyim onu. Çare. Kur'an hep ondan uğraşıp duruyor. Yani insanı cehenneme yakmamak için, kulunu yakmamak için Allah-u Teala her şeyi deniyor. Her şeyi deniyor. Onun için Müslümanlıkta iyiye doğru açık kapı vardır. Bu akşam konuştum onu, dinlediniz televizyonda. Biraz konuştuk onu. وَمَا تَأَخَّرَ Gelecek günahını da affetmek için. Allah! Geçmişteki günahlarını geleceğe yönelik olan olmamış ama olma ihtimali olan günahlarını da affetmek için ben sana bu fethi mubini verdim. Demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Fetih demek aslında günahların temizlenmesi demektir. Tıpkı efendim Bizans İmparatorluğu'na Osmanlı Devleti girdiği zaman da o pislikten temizledi, o ahlaksızlıktan temizledi. Bizanslılar kendisi istiyordu Osmanlı Devleti'nin gelmesini. Çünkü o kadar adaletsizlik boyu gitmiş ki, diz boyu gitmiş ve o kadar haksızlıklar, efendim o kadar ahlaksızlık diz boyu gitmiş ki, o zamanki papazlar bile demişler ki, yahu gelsin şu Osmanlı Devleti de bizi temizlesin, burayı da bu pislikten temizlesin. İşte oradan o pisliği temizleme olayını için Allah-u Teala görevlendirdi Fatih'i. Yani aslında oradaki adaletsizliği, haksızlıkları temizlesin diye Allah görev vermiş Fatih'e, Sultan Mehmet'e. Yoksa toprakları almak değil yani. Taşı, ağaçları almak değil. Oradaki pisliği, adaletsizliği temizlemek. İşte insanın gönlündeki pislikleri temizlemeye fetih diyoruz. Bunu yapabiliyor musun? Bunu yapabiliyoruz mu? İkincisi... ve yutimme ni'metehu aleyke ve sana nimetimi tamamlamak için ya Muhammed bu fetih sana verdim. Ha, demek ki fetihte bir nimet olgusu var. Nimet. Allah nimet diyor. Yani senin ihtiyacın olan her şeyi sana sunmak için ya Muhammed bu fetihi yaptım. Demek ki nimet aynı zamanda İşte fetih aynı zamanda insana bir nimet getiriyor. Nedir o nimet? Maddi manada dediğimiz zaman da hakikaten ülkeleri fethetmiş oluyorsun. O ülkelerdeki bütün maddi menfaatlardan istifade ediyorsun. Bu bir. İkincisi manevi bakımdan insanoğlunun kalp şehrine girdiği zaman da orayı düzeltiyorsun. Toplum düzeliyor. Fert düzeliyor, toplum düzeliyor. Bundan daha büyük nimet olur mu? Topluluğa güven geliyor, topluluğa barış geliyor, topluluğa temizlik geliyor, topluluğa dirlik düzenlik geliyor, topluluğa mutluluk geliyor, topluluğa bereket geliyor. Aile hayatları, aile ilişkisi düzeliyor, çocuk baba arasındaki ilişkiler düzeliyor, komşular arası ilişkiler düzeliyor, devlet halk ilişkileri düzeliyor. Bundan daha büyük nimet olur mu ya? Şimdi bak nerede oldu fetih şimdi? Fetihi görüyor musun? Yani aslında biz okullarımızda çocuklarımızın kalplerini insanlığa sevgiyle, güvenle, barışla, sevecenlikle açsak var ya, işte fetih burası ya. Fetih yapılacak okullarımız ya. Gençlerimiz kardeş. Üç. Ve yehdiyeke sıratan müstakima. Allah seni sıratı müstakime getirmek için sana fetih verdim ya Muhammed. Bak bak bak. Bak işte manevi fetih oldu ortaya çıkıyor. Seni doğru yola getirmek için bu fethi mubini sana verdim ya Muhammed. Demek ki doğru yolu bulmak en büyük fetih. Yani insanın manevi bakımdan karanlıkta kaldığı bir anda güneş ışığının onu aydınlatması ve nerede olduğunu hatırlaması ve yolunu seçerek evine varması, Allah'ına varması kadar daha büyük bir şey olur mu? Bundan daha büyük bir fetih olur mu? Allah'a giden yollarda trafik yok. Ama şeytanın yollarına bugün trafik fazla. Hep birbirine çarpıyoruz orada. Hep o yoldayız kardeşim ya. Şeytanın yolunda trafik yoğun. Ama Allah'a giden yol bomboş. İşte Allah-u Teala diyor ben seni oraya getirdim. Benim yolumdan yürü ya Muhammed dedim sana. İşte bu nimet büyük fetihtir diyor. Yolunu buldun. Of. Bundan daha büyük olur mu? Büyük nimet olur mu bundan? Bu üçüncüsü. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, ve yehdiyeke sıraten müstakime kelimesi üzerine biraz durursak, ve yehdiyeke, yehdiyeke hidayete getirmek. Yani Allah hidayete getiriyor insanı. Ama insan ona layık olması lazım. Yani Allahu Teala'nın bizi tutup da o şeytan yolunun trafiğinden karşıya geçirmek. O dedim ya size geçenlerde, bir defa hatırlar mısınız bilmem. Biz Kur'an-ı Kerim'e karşı 2 yaşında, 1 yaşında bir çocuk gibiyiz. Böyle Londra asfaltında bu çocuk duruyor kenarda. Mümkün mü karşıya geçmesi? O şeytan trafiğinden, o nefis trafiğinden karşıya geçmesi mümkün mü? 1 yaşında çocuk. Ha, geliyor bir el, o çocuktan tutuyor, onu o şeytan trafiğinden karşı yakaya geçiriyor. İşte o Kur'an'dır. Anlaşıldı mı? O çaresiz kalan çocuğu bir adım atsa şeytan alıp götürecek onu. İnsan böyle. Kur'an karşısında 2 yaşında çocuksun. Ha, işte burada yolunu sana bulduruyor, senin elinden tutup doğru yola getiriyorum diyor Allah-u Teala. İşte bu senin için en büyük nimettir diyor. Fetih budur. Bakınız fetih nerelerdeymiş. Biz zannettik ki Mekke'yi fethetti. Mekke'ye girdi. Tamam oldu, iş bitti. Öyle zannetmiş. Öyle mana vermişler buna. Hayır. Öyle bir şey yok efendim. Allah-u Teala manevi fetih olduğunu anlatmakla bitiremiyor. 4. Ve yensurakallahu nesran aziza. Sana aziz, şerefli bir zafer. Değerli kardeşlerim, aşağıda inebilirsiniz. Aşağı yer var. Ama oraya çökün. Burası düzelecek. Oturun oraya. Yansurake yardım demektir aslında. Nesara, yansur, Arapça yardım etmek manasına gelir. Fakat zafer manasına da gelir. Ve yansurakallahu, Allah sana yardım etmesi için, zafere ulaştırması için. Nesran aziza, şerefli bir zafer. Demek ki zaferin şerefsizi de varmış. Öyle ya, şerefli zafer deyince mutlaka bunun alternatifi var demektir. Zıttı var demektir yani. Şerefsiz zaferler de var. Zoraki zaferler de var. Ama bir zafer de vardır ki şereflidir. Niye? Bir zaferin şerefli olup olmadığı nereden meydana çıkar? Sorsanız bana. Soramıyorsunuz ya, soru. Bir zaferin şereflisi, orada kadın öldürülmez. Orada çocuk öldürülmez. Orada zulüm yapılmaz. Orada nefis adına insan öldürülmez. Sadece ve sadece kıstas Allah'tır. İşte ona şerefli zafer diyor. Hazreti Ali'nin yüzüne tüküren adamı öldürmemesi, niçin öldürmedin dediğin zaman da, yüzüme tükürdüğünden dolayı öldürmedim seni. Çünkü kızdım sana yüzüme tükürünce, öldüreceksin seni, nefsim için öldüreceksin o zaman dedi. İşte aha zafer budur işte. Şerefli zafer buna denir işte. Anladın mı? Biz neredeyse Müslümanlar birbirini öldüreceğiz. Bırakın bu başkasını. Nefsinden dolayı insan öldürülen bir yerde şerefli zafer olmaz. Orada nefis olmuyor. Orada çocuk öldürülmez. Orada kadına mermi atılmaz. Kadın annedir. Anneye mermi atılmaz. Şimdi anneleri öldürüyorlar. Görmüyor musunuz? Çocukları öldürüyorlar. Bakınız İslam'da kadına öyle değer veriyor ki Allah, kadına mermi atılamaz. Anne öldürülmez anne. Ha benim annem, ha onun annesi, ha kafirin annesi. Anne annedir. Bunun kafiri mafiri olmaz. Anne annedir işte. O makama mermi atılmaz. İsterse kafirin annesi olsun, size Hristiyan, size Yahudi'nin annesi olsun. Anneye mermi atılmaz. Çünkü görüyor musun şu dini? İşte zafer budur işte. Böyle bir zafer yapılınca o şerefli oluyor. Demek ki ne oldu şimdi? Kaçıncıya geldik? 4. 4. nimet bak. 4. Af. 1.'si af. 2.'si nimeti vermek. 3.'si doğru yola götürmek. 4.'sü şerefli bir zafer vermek. Arkadaşlar öyle oturun. Öyle oturun. Burası düzelecek, burası nasıl olsa. Beşincisi, zaferin beşincisi, fethin. Hüvellezî, o Allah ki, enzele sekînete fî gulûbil mu'minîne. Müminlerin kalbine sekineyi indirdi. İndiren Allah'tır. Niçin? Liyezdâdû, artması için. İmânen ma'a imânihim. İman üstüne iman artması için. Üst üste. İmanları katmerleşmesi için. Katmerleşme kelimesini biliyorsunuz değil mi? Hiçbir kelimenin anlamsız kalmamasını istiyorum. Çünkü bu kelimeyi bu derslere bir daha dönmemiz mümkün değil. Benim ömrüm buna yetmez.